جاتا بھکاری بادشاہ کے پاس تھے تو بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کل عطا احمد رضائے احمد دور سر مجھے کر عطا احمد رضائے احمد احمد رضا کے واسطے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرسیا گر عرش ہے کرسیا گر سب کجلا عرش ہے شبدیا تین پیرے پاس پا کے پاس شبدیا تین پیرے پاس پا کے پاس دل کو اچھا سن کو سترا جان کو پور نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر اٹھا کے پاس اچھے پیارے شمس دی بدر اٹھا کے پاس تینوں دنیا یہ مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق تم کے پاس دے احسن اللہ له رزقا مصدر احسن بندہ رزاق تاج الانبیاء تاج الانبیاء کے پاس دے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر پیر الیاس عاشق خیر البرا کے واسطے عاشق خیر البرا کے واسطے پیر الیاس عاشق خیر البرا کے واسطے صدقہ اعیا کا شعر علم و عمل عفو علم عافیت مجھ میں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ